o viață și-o trăiesc, dar ea petrec și iubesc, până nu mă prăpădesc, mai dorule. Până-i vremea mai dau zor, să petrec și să duc dor, că nu vreau să-i rămâi dator, măi lume. Am o viață și-o trăiesc, dar ea petrec și iubesc, până nu mă prăpădesc, măi dorule. Până-i vremea mai dau zor, să petrec și să duc dor, că nu vreau să-i rămâi dator, măi lume. Dacă nu petrec, îmi este bine, dacă nu iubesc, când am pe cine, degeaba trăiesc pe lume. Dacă nu petrec, rămâi cu gândul, dacă nu iubesc, îmi sare rândul, că noi trăi cu pământul lume. Dacă nu petrec, îmi este bine, dacă nu iubesc, când am pe cine, degeaba trăiesc pe lume. Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, îmi sare rândul, că noi trăi cu pământul lume. Revine. Firul vieții mult nu ține dorule. Azi în frunte, mâine în coadă, timpul pe nimeni nu iart, roata vieții nu-i pătrată lume. Când sunt tânăr e de bine, mâine altul la revine. Firul vieții mult nu ține dorule. Azi în frunte, mâine în coadă, timpul pe nimeni nu iart, roata vieții nu-i pătrată lume. Dacă nu petrec, îmi este bine, dacă nu iubesc, când am pe cine, degeaba trăiesc pe lume. Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, îmi sare rândul, că noi trăi cu pământul lume. Dacă nu petrec, îmi este bine, dacă nu iubesc, când am pe cine, degeaba trăiesc pe lume. Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, îmi sare rândul, că noi trăi pe pământul lume. N-am 100, de ce să-mi o fac urâtă, când puterile mă ajută, dorule. Azi în frunte, mâine în coadă, timpul pe nimeni nu iart, roata vieții nu-i pătrată lume. Am o viață, n-am 100, de ce să-mi o fac urâtă, când puterile mă ajută, dorule. Ce să fac bătrân cu banii, că la fel de grei ca anii, nu mai râmnesc nici dușmanii lume. Dacă nu petrec, îmi este bine, dacă nu iubesc, când am pe cine, degeaba trăiesc pe lume. Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, îmi sare rândul, că noi trăi pe pământul lume. Dacă nu petrec, îmi este bine, dacă nu iubesc, când am pe cine, degeaba trăiesc pe lume. Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, îmi sare rândul, că noi trăi pe pământul lume.